को चाहे तो क्यों गुना समझते हैं लोग कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता दिन जो जिंदगानी है और